świetne wzdęcia. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i zyskuj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki o 11. Islamiści znów mordują, pokazują film z egzekucją 15 jeńców i kolejny, na którym informują o zabiciu obywatela USA. Polacy wybierają samorządowe władze. Byłam w kościele i z kościoła trzeba iść zagłosować. Każe wybory, co są, to ja idę, każe w razie. To mieszkańcy Krakowa. O przebieg głosowania zapytamy także w Rzeszowie. Ani jednego nie opuściła głosowania. Wiem, na kogo zagłosować. Za chwilę także rosyjska prasa o chłodnym powitaniu Putina na szczycie G20 w Australii. Dżihadyści z Państwa Islamskiego znów publikują wstrząsające filmy i znów mordują. Na klipie opublikowanym przez islamistów widać egzekucję 15 jeńców pojmanych w walkach z syryjską armią. Mordercy pozbawiają głów bezbronnych, związanych mężczyzn. W kolejnym nagraniu informują także o ścięciu Petera Kasiga, Amerykanina, założyciela organizacji humanitarnej pomagającej Syryjczykom. Wcześniej dżihadyści grozili, że Kasig będzie kolejnym straconym zakładnikiem, a jego śmierć będzie odwetem za amerykańskie ataki na islamistów w Iraku oraz w Syrii. Amerykanin przeszedł na islam i posługiwał się imieniem Abdul Rahman. Głosowanie trwa już od 4 godzin, potrwa jeszcze 10. Polacy wybierają samorządowe władze, radnych wszystkich szczebli, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Początek głosowania w Krakowie obserwował nasz reporter Paweł Pawlica. Pierwsi chętni do oddania głosu w Krakowie pojawili się przed szkołą podstawową numer 1 jeszcze przed godziną 7. Mimo starych i ciężkich drzwi lokal wyborczy został otwarty punktualnie i bez komplikacji. Byłam w kościele i z kościoła trzeba iść zagłosować. Każe wybory, co są, to ja idę, każe w razie. A no studia i po prostu inne obowiązki, więc od razu tutaj przyszedłem, jak najwcześniej się dało. Przychodząc do głosowania otrzymujemy 4 karty, a w większych miastach na prawach powiatu tylko 3. Mówi Zdzisława Romańska, dyrektorka Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Kolor białego w wyborach do Rady Miasta, niebieska broszurka w wyborach do Sejmiku Województwa i karta na prezydenta będzie koloru różowego. Poza miastami na prawach powiatu wyborcy otrzymują jeszcze jedną żółtą kartę z listą osób startujących do rad powiatu. Z racji liczby kandydatów karty przypominają bardziej małe książeczki. Powiat i sejmik już jest broszurką. Lokale wyborcze będą otwarte do 21:00. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A z Krakowa przenosimy się do Rzeszowa. Tam od rana do lokali wyborczych najczęściej zgłaszają się osoby starsze. Potwierdza to Józef Bieda, przewodniczący komisji, która pracuje w pierwszym liceum ogólnokształcącym przy ulicy 3 Maja. Wybory przebiegają spokojnie. Na razie tylko po mszach jest taki większy troszeczkę tłok. Dla niektórych starszych ludzi jest problemem. To my tłumaczymy po prostu, jak głos ważny, nieważny, bo dużo tego jest i trzeba pomóc w jakiś sposób. Dla pana udział w wyborach to przywilej czy obowiązek? Na pewno obowiązek. Jedno i drugie, bo ja ani jednego nie opuściła głosowania. Jak tylko zaczęłam, 18 lat skończyłam, tak głosuję. Wiem, na kogo zagłosować. Głosowanie potrwa do 21:00. Chwilę później powinniśmy poznać pierwsze sondażowe wyniki. Uratował swoją rodzinę, ale sam nie przeżył. Do tragicznego pożaru doszło we wsi Hornowo w Podlaskiem. Zginęła jedna osoba. Ogień pojawił się w drewnianym domu. 36-letni mężczyzna zdążył wyprowadzić żonę z trójką dzieci. Sam wrócił jeszcze do środka. Chciał najprawdopodobniej wynieść jakieś rzeczy, ale niestety nie wyszedł już z domu. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Media społecznościowe nieustannie zachęcają nas do dzielenia się ze światem swoimi zdjęciami, filmami, przemyśleniami itd. To, że różnego rodzaju portale wiedzą, kiedy się urodziliśmy, ile mamy lat, gdzie pracujemy i jakie studia skończyliśmy, to żadna nowość. Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych lubią chwalić się też wszystkim, co dzieje się w ich życiu. Każdy ma wśród znajomych kogoś, kto informuje nas o tym, że dopiero wstał lub właśnie zjadł kolację w modnej restauracji. Często już nawet nie zwracamy na to uwagi. Jednak jak wielkie było moje zdziwienie, kiedy odkryłam pewną opcję na Facebooku. Serwis umożliwia nam dzielenie się z innymi wydarzeniami ze swojego życia. Wystarczy wybrać odpowiednią kategorię, na przykład zdrowie i samopoczucie. Potem Facebook proponuje nam, abyśmy pochwalili się między innymi pokonaniem choroby, wyjściem z nałogu, zrzuceniem kilku kilogramów czy założeniem lub zdjęciem aparatu korekcyjnego na zęby. Kiedy już wiemy, co chcemy ogłosić światu, pojawia się tabelka, którą można uzupełnić, dodając oczywiście zdjęcie oraz opis, na przykład tego, na jaką chorobę chorowaliśmy, gdzie i jak długo. Poza tym możemy ujawnić, kiedy nasze dziecko powiedziało pierwsze słowo oraz ogłosić światu to, że uwaga, zmieniliśmy poglądy. I kiedy przeglądałam te różnego rodzaju opcje, zastanawiałam się tylko, śmiać się czy płakać. Nowoczesne technologie coraz bardziej wdzierają się do naszego życia, a my nie zwracamy na to szczególnej uwagi. I niedługo możemy obudzić się w świecie, gdzie nie będą rządzili już wybrani przez nas politycy, a wielkie korporacje. Kompletnie nie wiemy, co się w nich dzieje. Że one nie podlegają żadnej kontroli takiej rozliczalności zewnętrznej, kontroli, która by nam mówiła, do czego one zmierzają. W dzisiejszej audycji zastanowimy się nad tym, czy wielkie firmy przejęły kontrolę nad światem. A poza tym wrócimy do korzeni, a raczej do tego, jak odżywiali się nasi bardzo odlegli przodkowie. Naszym przewodnikiem będzie pan Jakub, który na co dzień stosuje dietę paleolityczną. No właściwie najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu różne części zwierzęcia. Jadam na przykład zwierzęta, jak znajdę roadkill, czyli zabite przez samochody, które leżą na drodze. Świat zwariował, Gabriela Darmetko, zapraszam. My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away. On the Champs-Élysées, as I was walking home. This is my last communique down the superhighway. All that I have left to say in a single tome. I got too many friends, too many people that I'll never. I'll never. Od pewnego czasu ludzie odżywiają się coraz świadomiej. Czytają etykiety, liczą kalorie, unikają jedzenia wysoko przetworzonego. Mimo wszystko w większości produktów znajdują się jakieś niekoniecznie zdrowe dodatki. Ciężko jest znaleźć coś bez śladu chemii. Ale w sumie nie mamy dużego wyboru, bo jeść trzeba. Są jednak tacy, którzy szukają jakiejś alternatywy. Pan Jakub Jaroński postanowił wrócić do korzeni. Stosuje dietę paleolityczną, która przystosowana jest do naszych pierwotnych nawyków żywieniowych. Jednak nie jest to ta dieta paleolityczna, którą bez problemu można znaleźć w internecie jako sposób na utratę wagi. Pan Jakub odżywia się zgodnie z zasadami witarianizmu paleolitycznego, czyli wszystko, co zjada, jest surowe, także mięso. Na rozmowę na ten temat umówiliśmy się w podwarszawskim lesie. I już na samym początku mój rozmówca mocno mnie zaskoczył. Na Bosaka w listopadzie? Nawet po śniegu czasami się zdarza. A jak się pan do tego przyzwyczaił? Wie pan co, biegłem maraton na Bosy również. Po asfalcie? No po asfalcie akurat. A skąd się wziął pomysł na to, żeby na Bosaka się poruszać? Bo jest przyjemnie. Tak jak rękami pani dotyka różnych rzeczy, prawda? I jest tam zimno, ciepło, wilgotno, sucho. Różne są doznania. Tak samo może być stopami. Poza tym jest to zdrowe ze wszechmiar, gdyż wchodzenie w butach ze sztywną podeszwą ustecznia nam mięśnie, których jest bardzo dużo na stopie, które zresztą połączone są z różnymi organami. I ich odpowiednie niemasowanie przyczynia się do ogólnego zdrowia. Poza tym kontakt z bakteriami przez skórę, które żyją sobie na glebie, prawda, zawsze jest pożyteczny. Generalnie jest zupełnie inny chód i zupełnie inny bieg, to znaczy bardziej naturalny, bardziej się naciska na śródstopie. Ale tak jak teraz idziemy, tu są szyszki pod tymi liśćmi, kamienie, może być szkło, mogą być różne takie rzeczy, które mogą zranić stopy. Pan się do tego przyzwyczaił, czy dalej jeszcze boli? Jest to trochę mit. Tak, jest to kwestia też przyzwyczajenia oczywiście, to znaczy właściwie reprzyzwyczajenia, gdyż normalnie, naturalnie tak powinno być. Po prostu te mięśnie, które są normalnie ustecznione, a jak odrosną, to powodują, że ta partia skóry po prostu jest dosyć elastyczna. Jest grubsza warstwa i ona to amortyzuje. Poza tym zawsze się to, prawda, czuje. Normalnie w podeszwie nie można tego odczuć. Albo można mało odczuć, na przykład w takich butach, prawda, które mają tylko skórzaną podeszwę i nic więcej, tudzież w jakichś takich minimalistycznych, na przykład do biegania. Też się czuje i wtedy automatycznie nie stąpa się całym ciężarem po prostu na tą stopę. Więc takie szyszki czy coś podczas chodu nie stanowią żadnego problemu, a nawet jest to przyjemny masaż. Przecież nawet lekarze zalecają jakieś tam ścieżki zdrowia i tak dalej, prawda? Więc tutaj jest to za darmo. Takie leżące szkło to nieraz po tym biegałem, nic się nie dzieje. To jest to raczej taki mit, że od razu coś się stanie. Dosyć dużo chodzę i biegam na boso od jakichś tam 2 lat i raz sobie przeciąłem skórę. A zimno nie jest? No nie, to też kwestia przyzwyczajenia. Oczywiście po śniegu jest zimno, a natomiast tak jak teraz, że jest tak wilgotno, to raczej przyjemne odczucie. A jeszcze wracając do tego maratonu, jak się biegło? 42 km na Bosaka, te 4 stopy były zdarte? Nie, niespecjalnie, bo też się skóra przyzwyczaja. No może trochę zaczerwieniona skóra, wiadomo też, asfalt nie jest naturalnym podłożem. Ale... No tak jakby pani klęskała sobie, prawda? Jakieś tam kilka minut, no. Także nic specjalnego, w ogóle tego nie odczułam. Wracając do diety, jak ta dieta wygląda i skąd w ogóle u pana pomysł na to, żeby się tak odżywiać? Od dawna się interesowałem pierwotną naturą człowieka w różnych dziedzinach. Studiowałem zresztą archeologię, antropologię, składałem sobie kości, kopałem na cmentarzysku. No i któregoś razu zobaczyłem, że są ludzie, którzy próbują to w jakiś sposób rekonstruować. No i zainteresowałem się tym, a wcześniej już wprowadzałem różne zdrowotne elementy do mojego żywienia i do leczenia. Na przykład od bardzo dawna używałem tylko jakichś preparatów zielarskich, w dużej mierze robionych przez siebie. Nie używałem żadnych syntetycznych leków. No i tak, jest to po prostu dalszy ciąg. No właściwie najczęściej jem surowe mięso, mam tutaj na myśli po prostu... Różne części zwierzęcia, nie tylko mięśnie i owoce. Trochę jem surowych plastrów miodu, jeśli nie mam plastrów, to miodu ze śmietaną na przykład surową. Trochę jem jajek, trochę surowego nabiału. No i bardzo sporadycznie może jakieś orzechy czy coś, ale raczej rzadko, bo niespecjalnie mi służą. A takie surowe mięso, no to idzie pan do sklepu mięsnego, kupuje kawałek na przykład schabu i tak po prostu je surowy? Rzadko w takim pospolitym sklepie, bo raczej staram się kupować zwierzęta żywione naturalnie, ale no tak, no na przykład w takim jakimś ekologicznym sklepie kupuję, ale też dosyć często kupuję całe zwierzę, czyli po prostu jadę na farmę i kupuję całe zwierzę po prostu, które tam naturalnie się żywi, nie dostaje żadnych antybiotyków. No na przykład owcę całą kupuję, jem ją całą po prostu, z podrobami, z tłuszczem całym. Nie? Wszystko tak na surowo? No tak. A na przykład nie obawia się pan żadnych chorób? Nie, właśnie nie, bo to odżywianie powoduje, że jestem bardziej odporny. Od jak dawna się pan tak żywi? No nie ma żadnej ścisłej daty, bo jakoś to tam stopniowo, prawda, wprowadzałem. Ale jeśli chodzi o tak, że ponad 90% na surowo, to myślę, że no nie wiem, jakieś 2 lata? Powoli się przekonywałem do całej koncepcji, bo do surowego mięsa nie musiałem się przekonywać, gdyż żyłem go właściwie od dzieciństwa, bo mój tata często robił tatara. Lubiłem krew, po prostu krwisty smak. Jak na przykład psu przygotowywałem, jak byłem mały, prawda, jedzenie, to zawsze mu tam wątróbkę zjadałem trochę. Generalnie lubię większość zwierząt, póki są, prawda, naturalnie żywione, są smaczne, więc tutaj różne jem, bo jem i mrówki, także od bardzo małego, prawda, do koniny, którą jem często, czyli duże zwierzę raczej. Jak się mrówki przyrządza? Normalnie się po prostu je, znaczy można przyrządzać, są takie metody, też słyszałem w tradycyjnych kuchniach, na przykład indiańskiej, ale generalnie no ja po prostu normalnie jem, no. Łapię rękami czy na patyczek i jem. A mrówka jak smakuje? W zależności od gatunku, trochę jak ocet owocowy lub anyżek. Czyli raczej ciekawy smak. Taki dodatek. A to surowe mięso, czy to jest właśnie lepsze w smaku niż to obrobione? No, to jest ten... przyzwyczajenia, wiadomo. Mi smakuje. A tu co mamy? Mamy tu kawałek mięsa, koniny i kawałek tłuszczu z konia. No i tak się je. Ale to jest suszone? Nie. Spróbować? Nie, nie, nie. Dobre. Tłuszcz z konia smakuje trochę jak taki majonez, bardzo delikatny jest. Jadłem chyba tam raz, dwa razy gada jakiegoś. Jadę na przykład zwierzęta, jak znajdę roadkill, czyli zabite przez samochody, które leżą na drodze czy coś. Najczęściej są to dzikie zwierzęta, czyli jak najbardziej dobre mięso. No ale jak pies leży? To akurat nie miałem przyjemności, nie wiem, zastanawiałbym się. W naszej kulturze jest to oczywiście tabu, no ale przecież wiadomo, że w Azji się jada, nie? A czy też zależy jaki, bo jakby to był pies jakiś, prawda, karmiony po prostu roczkami ze stołu, no to wiadomo, że raczej słaba opcja. Aczkolwiek zwykle preferuję tak roślinożerne i jeśli chodzi o ssaki i świniowate, czyli wszystkożerne. Natomiast, nie wiem, na przykład foka jest podobno pyszna, a foka jest po prostu czystym drapieżnikiem, więc nie wiem, musiałbym spróbować. Gołębia, o, ale nie takiego miejskiego oczywiście, tylko taką synogarlicę gdzieś tam znalezioną na drodze. No znalazłem zabitego przez drapieżnika ptaka na przykład, to też zjadłem. A dzika jakiegoś sarnę? Zająca na przykład zjadłem, którego mój tata potrącił, nawet musiałem go dobić. A te zwierzęta, które przy drodze pan znajduje, to jedzie pan na przykład samochodem, widzi coś leży, to sobie no tak. To wezmę? No tak, dokładnie. Jak nadaje się do jedzenia, to właśnie tak. W ogóle w surowym jedzeniu co jest? No, są enzymy, które giną w różnej temperaturze, znaczy dezaktywują się raczej, o tak. Od 42 stopni są niektóre witaminy, które są bardzo wrażliwe na obróbkę termiczną, na przykład witamina C. Także to też się zmniejsza, aż do braku całkowitego w niektórych przypadkach. Minerały też się zamieniają w trudno przyswajalne związki. Białko się denaturuje. Na początku, aż do przypalenia włącznie i im większa taka obróbka, tym oczywiście jego większa przyswajalność, aż w końcu całkowity brak z takich powiedzmy przypalonych części, a jest tam więcej toksyn niż czegoś pożywnego. Obróbka generuje termiczna, szczególnie wysokotemperaturowa, każdego jedzenia jakieś toksyny praktycznie, które szkodzą naszemu organizmowi, jak to toksyny. No i też chyba najważniejsza rzecz, surowe jedzenie zawiera bakterie, grzyby, pierwotniaki, różnego rodzaju mikroflorę, która jest po prostu niezbędna do dobrego i zdrowego funkcjonowania organizmu i ona również pomaga trawić. Oczywiście nie każdy surowy pokarm jest dobry. Jeden nie jest jadalny, drugi nie jest jadalny dla danego zwierzęcia. Jedno zwierzę jest przystosowane do jego rozłożenia, strawienia i do poradzenia sobie ze związkami chemicznymi, toksycznymi, które tam są, a inne nie. No, lwa się nie będzie karmiło warzywami, a krowę nie będzie się karmiło, prawda, jakimś większym mięsem poza mrówkami czy coś takiego, które i tak je razem z trawą. A jak na przykład znajomi reagują na to, że pan właśnie ma to swoje jedzenie, jest taki blisko natury? Czy zdarzały się głosy, że co ty robisz, może na przykład być chory przez to? No zdarzają się i pytają, są ciekawi, ale większość myśli, że się przyzwyczaiło. A tych nowych, ja tym nie epatuję jakoś na zewnątrz specjalnie. Także wiele osób nie wie, prawda, w ogóle. A ci, co jakby są bliżej i wiedzą, no to się po prostu przyzwyczaili i wiedzą. Ale muszę przyznać, że część ludzi wprowadziło pewne elementy. Może nie wszystko i sobie chwalą, no. Czasami się pytają, coś doradzam, czasami są sceptyczni oczywiście. No, każdy ma prawo, nikogo przecież nie zmuszam do tego, nie? Każdy ma prawo do swoich wyborów. Tak, każdy ma prawo do swoich wyborów. Jednak zastrzegam, że nie zachęcamy nikogo do jedzenia surowego mięsa. Szczególnie jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, a także jeśli mięso nie pochodzi ze sprawdzonego źródła. For something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Something never comes, never leads to nothing. Nothing satisfies, but I'm getting close, closer to the prize at the end of the rope. All night long, I dream of the day when it comes around and it's taken away. Leaves me with the feeling that I feel the most. Feel it come to life when I see your ghost. Then I'm done, done, on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done, done, and I'm on to the next one. Done. We'll be right back. Jak pan myśli, czego dotyczy ta reklama? Rajstop męskich? Rajstop męskich, tak jak widzę. Jest mu na pewno ciepło. W porządku. Tak, nie przesłyszeli się państwo. Reklama dotyczy rajstop męskich i nie są to kalesony, tylko prawdziwe rajstopy dla mężczyzn. Pewna firma, która produkuje rajstopy, postanowiła wprowadzić ten rodzaj ubioru do męskiej szafy. Kiedy to odkryłam, byłam zdziwiona. Jednak okazało się, że panowie wcale nie mówią rajstopom nie. Znalazłam całe forum dyskusyjne, gdzie mężczyźni rozmawiają o rajstopach, o tym, do czego je nosić, a także o tym, jak ludzie reagują na taki element męskiego stroju. A co na to stylista? Czy rajstopy dla panów w jakikolwiek sposób zaistnieją w modzie? Mówi stylista Olaf Kasperski. Na pewno może być to jakaś nowa moda w określonych kręgach. Myślę, że bardziej można mówić o rajstopach dla mężczyzn jako funkcji ocieplającej na zimę, pod spodnie, pod jakieś okrycie wierzchnie. Jeżeli chodzi o wzory i klimaty moro, nadruki, bardzo cieliste rajstopy dla mężczyzn, myślę, że to bardziej chodzi o przyciągnięcie klienta do sklepu i zaszokowanie klienta, że dana marka jest otwarta również na inny design. To jest stary zabieg firm odzieżowych, żeby zaprojektować coś, co totalnie się nie sprzeda, po to, żeby przyciągnąć klienta do sklepu i zaproponować mu to, co kupi, czyli klasyczne rozwiązania w przypadku, powiedzmy, mężczyzn, różne kolorowe skarpety i tak dalej. Moda męska jest otwarta na nowości, co sezon się otwiera na nowe rzeczy. No, jest otwarta na pastele, na kolorowe kolory. Widać, że mężczyźni akceptują coraz większą gamę kolorystyczną i rozwiązania modowe. To, co było niedopuszczalne kiedyś, typu noszenie garniturów do kolorowych skarpetek, czy noszenie do koszuli z kołnierzykiem amerykańskim zapinane na guziczek, też krawatu było niedopuszczalne w pewnych kręgach. Teraz to wszystko się miesza i mężczyźni lubią bawić się modą. Lecz pamiętajmy o tym, że moda musi też być praktyczna, żeby się przyjęła w życiu, bo to tak naprawdę sprzedaż decyduje o tym i ulica, co się nosi, a co nie. Te nasze doświadczenia życiowe, codzienne życie weryfikuje trendy, które są jej proponowane. Rajstopy dla mężczyzn, oczywiście czasami pojawiają się to rozwiązania na pokazach mody i mamy mężczyzn w rajstopach, mężczyzn w spódnicach i tak dalej, ale już kilka sezon temu to pokazało, że tak lansowane spódnice czy jakieś inne rozwiązania modowe nie sprawdzają się w modzie męskiej, bo ona musi być bardzo praktyczna. Jeżeli jest modna, to pamiętajmy o tym, żeby była modna i praktyczna. Nie, to straszne. Nie wiem, co o tym myślę, szczerze mówiąc. Nie, to chyba jest głupie. Myślę, że jest okej. Okay. Właśnie jesteśmy pod sklepem z rajstopami, widzę, że pani się przygląda, a taki pomysł jak rajstopy dla mężczyzn. O ile nie będą bardzo widoczne, to czemu nie? No zawsze jakieś ocieplenie. Bardzo ładne, jeżeli mężczyzna chce mieć ładną bieliznę, bo ja to traktuję jako bieliznę, to oczywiście, ale z shortami jak na obrazku, broń Boże. Kiedyś mężczyźni nosili rajtuzy. Może to wraca. Niespotykane na co dzień u mężczyzn, ale że jest taka moda, może się przyjmie, ale nie sądzę, żeby szybko. Raczej nie tego roku jeszcze. Nie, uważam, że to jest towar, który jest wyłącznie dla kobiet. Czy bym kupił? Myślę, że nie miałbym z tym problemu jakiegokolwiek. Jeżeli bym musiał, tak. Nigdy w życiu. Jeszcze te w kratkę jak cię mogę, ale tamte nie. A jakby tak spojrzeć trochę przez pryzmat historii, no bo kiedyś mężczyźni pończochy nosili, później gdzieś były kalesony, to może te rajstopy by się jakoś tak gdzieś tutaj zadomowiły. Na pewno myślę, że to chodzi o przekroczenie kolejnej granicy. Moda co sezon próbuje znaleźć coś nowego. Nie tylko czerpie z historii, próbuje połączyć to z różnymi dekadami i wybiec w przyszłość, co mężczyźni, kobiety będą nosili. Może to jest powrót do przyszłości, ale wydaje mi się, że jest tyle fajnych rozwiązań w modzie męskiej, jeżeli chodzi o przeszłość, że niekoniecznie trzeba sięgać po rajstopy. Tym bardziej, że wydaje mi się, że jest to chybiony pomysł, jeżeli chodzi i o nasz klimat, bo mężczyzna, który będzie chciał nosić ozdobne pończochy, będzie chciał je pokazać. W naszym klimacie raczej ich nie pokaże w zimie, no bo będzie mu za zimno, latem będzie mu za gorąco. Znowu nie sprawdzi się w klimacie cieplejszym, bo tam, gdzie się nosi krótkie spodenki, nosi się krótkie spodenki bez rajstop, bo jest za gorąco. Też uważam, że jeżeli chodzi o noszenie rajstop cielistych, które są pokazane tutaj przez firmę, albo z wzorkami, bo tak naprawdę trzeba przypomnieć, że my nie mówimy o rajstopach takich, jak pamiętamy, ocieplających, mówimy o rajstopach cielistych pokazujących ciało z wzorkami inspirowanych rajstopami kobiecymi. Mogą one wyglądać dziwnie na owłosionej nodze mężczyzny, więc mężczyzna, który by zdecydował się na noszenie takich rajstop, musiałby pamiętać o codziennej pielęgnacji. Wydaje mi się, tak jak mówię, to się raczej nie przyjmie. Jest to zabieg PR-owy, reklamowy. Bardzo fajna inicjatywa. Niech moda próbuje nowych rozwiązań. Jeżeli się spodoba i sprzeda kilku osobom, jak najbardziej cieszę się, że dla tych osób coś te osoby znajdą na rynku dla siebie. Nawiązujmy do historii, wybierając z niej najpraktyczniejsze i najciekawsze rozwiązania. Rajstopy nie były najciekawszą rzeczą modową w historii. Dopamiętajmy wtedy o mężczyźni, nosili makijaż, nosili peruki i ludzie w tamtych epoce myli się raz na miesiąc. No więc może te rajstopy miały jakąś cechę ochronną i bardziej o to chodzi. Takim samym krokiem możemy w następnym sezonie zaproponować mężczyznom peruki. No, powiedzmy tak, części się sprawdzi, części nie. Część z nich już korzysta z takich, ale nie każdy będzie chciał mieć kilkumetrową perukę, więc myślę, że rajstopy powinny zostać dla mężczyzn tam, gdzie te peruki kilkumetrowe, daleko w książkach historycznych. A co państwo sądzą o rajstopach dla mężczyzn? Zapraszam do pisania gabriela.darmetko@polskieradio.pl. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Kto rządzi światem? Wielkie mocarstwa, wpływowi politycy, czy może zupełnie ktoś inny? Ktoś, kogo ciężko jest nawet zidentyfikować. Coraz więcej do powiedzenia na świecie mają wielkie korporacje. Ciekawych rzeczy możemy dowiedzieć się z ostatniego rankingu Forbesa, obejmującego 2000 największych firm na świecie. Otóż wszystkie firmy w zeszłym roku wypracowały zysk w wysokości 3 bilionów dolarów, czyli zarobiły ponad 30 razy więcej niż dochód, jaki w tym roku uzyska polski budżet. W Polsce mamy około 3,5 miliona zarejestrowanych firm, a te 2000 korporacji z całego świata zatrudnia 90 milionów ludzi, czyli ponad dwa razy tyle, ilu jest Polaków. Czy to znaczy, że wielkie firmy przejmują władzę nad światem? Mówi profesor Andrzej Markowski ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Chyba coraz bardziej tak i chyba coraz bardziej wchodzą w sferę polityczną, a nawet powiedziałbym kształtowania pewnego rodzaju kultury, ładu społeczno-politycznego. Jak się czyta fachowców, którzy sami nie do końca mają pewność, to około 50% plus minus 10% światowego PKB dzisiaj jest kreowane przez te wielkie międzynarodowe korporacje i że te wielkie międzynarodowe korporacje z pewnością nie boją się żadnego państwa afrykańskiego, żadnego państwa z Ameryki Łacińskiej. Jeżeli ktokolwiek na te korporacje ma jeszcze jakiś wpływ, to właśnie Stany Zjednoczone, ewentualnie Unia Europejska czy Chiny. Gdyby spojrzeć na takie podstawowe osiągnięcie demokracji zachodnioeuropejskich XX wieku, jakim jest państwo opiekuńcze i to, że w końcu po wielu wiekach los ludzki przestał być zależny od dzikich sił rynkowych, że człowiek ma to minimum, a więc żeby mu nie kapało, żeby nie był głodny, to jest zasługa państw. Ale chcę dopowiedzieć, że właśnie, i trudno mi powiedzieć dokładnie kiedy, ale z pewnością dekadę lub dwie dekady temu, rządy chyba utraciły kontrolę nad tym wszystkim i dzisiaj, jak się patrzy na bardzo różne aspekty funkcjonowania wielkich korporacji czy finansowego sektora, wygląda na to, że w wielu przypadkach państwa narodowe są petentem u nich. Takie polityki jak polityka mieszkaniowa, zwłaszcza socjalna, dzisiaj w wielu krajach bardziej zależą od decyzji banków niż od decyzji rządowej, co jest kompletną nowinką i niebezpieczną nowinką. No ale ktoś może powiedzieć i co z tego? Co za różnica? Kto rządzi? Czy politycy, czy wielkie firmy? Te wielkie biznesy międzynarodowe uciekają od odpowiedzialności. Największym problemem z nimi nie jest to, że one mają zyski, że one czasami postępują nieetycznie, tylko że my kompletnie nie wiemy, co się w nich dzieje. Że one nie podlegają żadnej kontroli takiej rozliczalności zewnętrznej, kontroli, która by nam mówiła, do czego one zmierzają. Więc tak, utraciliśmy nad nimi kontrolę. Co więcej, 30 lat temu politycy, jak występowali, to mówili do ludzi, do obywateli, do suwerena, który ich wybiera i wyznacza im pewne role. Od pewnego czasu politycy mówią do tak zwanych rynków finansowych. Oni przestali w ogóle mówić do obywateli. Znaczy, znowuż to nie chcę, żeby było, że zawsze i wszędzie, jak się zbliża kampania wyborcza, chcą mówić do obywateli, ale przez znaczną część czasu mówią do rynków finansowych. No i to jest niesłychanie niepokojące. Jak to może się na przykład odbić na takim zwykłym Kowalskim? Bo tak jak sobie myślę o tych dużych firmach, to na przykład taki Facebook czy Google mają więcej danych niż rząd, który teoretycznie mógłby jakoś to wykorzystać i zapobiegać też niebezpieczeństwom. To wszystko, co dzisiaj Facebook czy Google ma na temat indywidualnego człowieka, to nie tylko, że żadne rządy, ale żadne CIA czy Mossady nie mają tego. Te wielkie korporacje tworzą czasami takie gadżety, które nakręcają absolutnie nowe, nie trudno to nawet nazwać potrzeby. Jak się spojrzy na ludzkość, to ludzkość w sposób prosty, prymitywny zaspokajała zazwyczaj naturalne potrzeby człowieka. Od pewnego czasu potrzeby są na nowo kreowane. Żeby była jasność, ja widzę wielkie zalety posiadania takiego telefonu, który jak jestem na drodze i się zdarza wypadek, mogę zadzwonić, które mi pomaga. Ale dla mnie 80% tych różnych głupstw, które tam są, w ogóle nigdy nie są potrzebne do niczego. To nie tylko powoduje irytuje to, że młoda generacja, młode pokolenie, używając Facebooka, który jest dostępny, czy szukając w Google czegoś, udostępnia o sobie wszystkie informacje i te informacje zostaną kiedyś skrojone pod potrzeby indywidualnego człowieka, nie po to, żeby zaspokajać znowuż jakieś potrzeby, tylko po to, żeby sprzedać kolejny produkt, opakowując go dokładnie tak, jak państwo się przedstawiacie w tych wymianach myśli. To jest niesłychanie groźne, nad tym nie ma kontroli. Natomiast niektóre korporacje i niektóry sposób działania w codziennym życiu takich mikrokorporacji typu usługi telewizji satelitarnej, banki piszące tymi małymi druczkami. Po to jest pisane tak długo i tak wiele, żeby nikt tego nie przeczytał nigdy. I tutaj są potrzebne silne konsumenckie organizacje. Z tym trzeba zrobić porządek, to nie ulega wątpliwości. A jak daleko korporacje mogą się posunąć? Prosty przykład. Już powstają aplikacje, które podłączone do naszych kont w serwisach społecznościowych analizują składnie i słownictwo, jakiego używamy. Po naszej śmierci znajomi nadal będą mogli do nas pisać, a automat odpisze na wiadomość w taki sposób, jakbyśmy to my pisali. Od czasu do czasu w wiadomościach pojawią się jakieś treści reklamowe. Świat zwariował. To wszystko pędzi w złą stronę. Na szczęście są organizacje, które pracują nad tym, aby uświadamiać ludzi, że ich prywatność jest ogromną wartością i nie warto rozdawać informacji o sobie, gdzie popadnie. Mówi Katarzyna Sumilewicz z Fundacji Panoptykon. Władza dużych korporacji tak naprawdę jest proporcjonalna do tego, ile sami tej władzy im dajemy. One jej nie wezmą same, dopóki my jako klienci nie zdecydujemy się przekazać jakiejś części kontroli nad naszym światem, nad naszą informacją w ich ręce. Z moich obserwacji i z działań, które prowadzi Fundacja Panoptykon od 5 lat, wynika, że jest coraz gorzej. Niestety, bo rzeczywiście zwiedzeni tą wizją, że będzie wygodniej, przyjemniej, szybciej, łatwiej, oddajemy coraz więcej danych, a dane w świecie, który jest oparty na informacji, to jest bardzo realne narzędzie władzy, w zasadzie kluczowe narzędzie władzy. Biznes sam mówi o tym jako o nowych złożach, porównuje do ropy naftowej czy złota, którego eksploatacja jest jeszcze nierozpoznana. My tak naprawdę nie wiemy, jak wiele władzy dziś oddajemy, przekazując dane, nie tylko te dane, które świadomie umieszczamy w sieci, ale przede wszystkim to wszystko, co jest nieświadome. Pozwalają tym firmom śledzić nasze zachowania, to jak się poruszamy po sieci, w jakim rytmie, na co zwracamy uwagę, na co reagujemy, w co klikamy, jak nasze oko się porusza, bo to wszystko firmy mogą potencjalnie badać, gromadzić i coraz bardziej to robią. Teoretycznie nie da się żyć bez internetu. Musimy jakoś z tego korzystać. Da się jakoś temu zapobiegać? Samo korzystanie z internetu po pierwsze nie musi wiązać się z zostawieniem za sobą śladów, jak to dzisiaj czynimy. Po drugie, te ślady, ta informacja nie musi trafiać w ręce komercyjne bez żadnej kontroli. Więc to nie jest rzeczywiście tak, jak wiele firm próbuje nam pokazać, że albo mamy dostęp do usług i płacimy danymi, albo nie mamy nic. Zupełnie nie. Możemy sobie wyobrazić, że internet rozwija się inaczej, że wracamy w zasadzie do modelu, który już kiedyś był, kiedy to przede wszystkim my sami kontrolujemy swoje dane. One są na naszym serwerze, na naszym urządzeniu, zostają u nas, a tylko udostępniamy to, co jest konieczne. Na przykład przekazujemy treść maila szyfrowaną pocztą po to, żeby ktoś inny mógł go czytać, ale już wszystkie inne informacje, ten cały łupież cyfrowy, który się generuje wokół nas, nie jest odkładany, nie jest generowany, a więc nikt inny nie obserwuje tego, w jaki sposób my się tam zalogowaliśmy, ile czasu spędziliśmy w tej naszej skrzynce pocztowej, kim są te nasze kontakty, do których wysyłamy. Te wszystkie informacje mogą nie trafić w ręce pośrednika, one mogą być u nas. To jest kwestia wyboru pewnego modelu. Oczywiście model, w którym to jest u nas, powoduje, że my sami musimy się dużo bardziej zainteresować sprawą, czyli musimy zrozumieć, jak działa poczta elektroniczna, portal społecznościowy i rzeczywiście przejąć kontrolę. Albo będzie łatwo i przyjemnie, przekażemy ten problem i kontrolę komuś innemu, albo sami weźmiemy to w swoje ręce. Ta decyzja jest przed nami, możemy rozwijać sieć w różnych kierunkach, również w takim bardzo demokratycznym. Ale czy to nie jest tak, że to jest taka walka z wiatrakami, no bo wielkie koncerny coś narzucają, proponują takie usługi, miliardy ludzi na świecie z tego korzystają. Jest im to potrzebne do pracy, do rozrywki. Czy to już nie zaszło za daleko, żeby to zatrzymać? Z pewnością jest tak, że dopiero teraz, kiedy już bardzo wiele danych, kontroli, władzy nad informacją oddaliśmy w ręce korporacji, dopiero teraz widzimy efekty tego. Czyli gdzieś jest taki problem z dostrzeżeniem konsekwencji, dopóki nie będzie za późno. W tej sferze danych również. Dopóki to było bardzo raczkujące, dopóki te firmy, które informacje posiadają na wielką skalę, nie ujawniały swoich możliwości, nikt specjalnie na to nie zwracał uwagi. Były jakieś oczywiście regulacje, były organy, które to chroniły, ale mało kto mówił o tym, tak bardzo jak mówi się to dzisiaj. dziś już nie mam wątpliwości, że firmy takie jak Google, Facebook czy wielkie banki to są potęgi informacyjne, które mogą sterować naszym życiem. Mogą i coraz bardziej to robią, stwarzając pewne możliwości dla nas albo je ograniczając, ogólnie kreując rzeczywistość, w której żyjemy. Więc dzisiaj świadomość tego problemu bardzo wzrosła, dlatego że problem jest tak duży. I to rzeczywiście nie jest dobra sytuacja. Z drugiej strony myślę, że podobnie było z ekologią, podobnie było ze zdrowym jedzeniem, z wieloma sferami, w których człowiek pojedynczy jest tylko małym trybikiem, gdzie zachodzą skomplikowane procesy społeczne i dopiero kiedy problem pęcznieje, staje się widoczny. I podobnie jak z ekologią czy zdrowym jedzeniem, ja wierzę, że i tu możemy zawrócić z tej drogi i zacząć stosować bardziej odpowiedzialne praktyki. Może za cenę właśnie wygody czy czasem pieniędzy, bo coś będzie droższe albo trudniejsze, albo wolniejsze, ale z korzyścią dla naszego zdrowia, wolnego wyboru, świadomości pewnych rzeczy czy demokracji. Warto zwracać uwagę na to, na co zgadzamy się, kupując różnego rodzaju produkty, nie tylko w internecie, ale też w zwykłych sklepach. Zwykle za różnego rodzaju zniżki trzeba zapłacić jakimiś informacjami na swój temat. Warto też dowiedzieć się, jaką politykę prywatności prowadzą portale, z których korzystamy. I może niekoniecznie trzeba oddawać swój odcisk palca wielkiej amerykańskiej firmie za cenę szybszego odblokowania smartfona. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summer in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, when I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You love you, cause I always do. Maybe I'm too busy being yours to fall for somebody new. Now I thought I'd do. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried and to kiss you, but I don't know if you feel the same as I do. But we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? I have to see you go. Was sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were made saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you better feel, cause I always do. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. Say A na koniec informacje dla tych, którzy lubią cyfry i różnego rodzaju statystyki. Są w sieci strony, gdzie można w czasie rzeczywistym obserwować, jak zmienia się populacja na świecie. Jest nas już ponad 7 miliardów, a liczba ludzi cały czas rośnie. Szacuje się, że na wiosnę 2024 roku po Ziemi będzie nas chodziło 8 miliardów. Na stronie znajdują się także liczniki urodzin i śmierci. Dziwnie patrzy się na cyferki, które non-stop się zmieniają, a każda cyferka to jedno życie. Oprócz liczebności populacji możemy też zobaczyć m.in. ile maili zostało wysłanych na świecie danego dnia, ile pieniędzy wydano na gry wideo i ile telefonów komórkowych się sprzedało. Jeśli ktoś jest zainteresowany, gdzie te informacje można znaleźć, zapraszam na Facebooka facebook.com/światzwariował. A to już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam też do pisania gabriela.darmetko@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Konsola Xbox One 500 giga z kontrolerem bezprzewodowym i grami Assassin's Creed Unity i Assassin's Creed Black Flag za 1699 zł lub w 50 ratach 0%.